बाजरे दा सिट्ठा बाजरे दा सिट्ठा वेसा तली ते मरोड़िया रुठड़ा जांदा माइया रुठड़ा जांदा माइया वेसा गली विच्चों मोड़िया बाजरे दा सिट्ठा कसके ना मारी वे साड़ी जिंदड़ी मलूक वे बाजरे दा सिट्टा वे सा तली ते मरोड़िया बाजरे दा सिट्टा Terima kasih.